ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पाण्डवसाहित्य बृहदारण्यकोपनिषत् तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो भुज्य ब्राह्मण है उसके अवतरण भाष्य पर विचार चल रहा है। कल के प्रसंग में आया था शरीर जयी कर्म दोषयी याति सावरताम रह बाच गई दृग पक्षिताम मांग सही अंत जाता इत्यादि आया था। मनुस्मृति के द्वारा सत्या की चर्चा थी उसको लेकर पूर्वादी शंका उठाता है। वो तो कर्म का मानी स्रौत स्मार्त कर्म का फल नहीं है, ऐसे स्मृति संबंधी कर्म का फल तो स्वर्गादि होते हैं, ये स्थावरादिगत थोड़ी होती है। ये पूर्वादि की शंका है। मानो स्थावरादि नाम जो स्थावरादि गति बताई है सारी हृदय कर्म दोष है याति स्थावरताम रह बाचिक पक्ष मृगताम मानसिक अंतजातम आदि को बताया। मनुष्य स्मृति द्वादश अध्याय ने कहा तो स्थावरादि गति बताई है वहां, किंतु स्रौतस्मात कर्म फलत्वा भावा श्रौत कर्म स्मार्त कर्म शास्त्र विहित कर्म का फल नहीं है वो, श्रौत कर्म के फल है स्मार्त कर्म के फल नहीं है। न तद दर्शन है न वचनानाम भूतार्थत्व, उसके देखने से मान थावर आदि के दर्शन से देखने से वचनाना मान मनु के जो वचन है मानवान वचनाना मनु का क्या वचन है सारी रजय कर्म को सही आती थावरताम बाकी कई पक्ष दृगताम मानस अंत जातिका आदि जो वचन है होता अर्थ तुम सक्षम विद्यमान अर्थ नहीं कल्पना की जा सकती है, थावर आदि है ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं सौत स्मार्त का कर्म का फल नहीं है, सौत कर्म का भी नहीं है स्मार्त कर्म का भी नहीं है, इसलिए उसमें न भूतार्थ तुम सक्षम कहा। मैं भूतार्थ माने विद्यमान तो नहीं ले सकते, थावर आदि है ऐसे नहीं मान नहीं सकते। कल्प इत्यादि कहा पूर्वादि कहा थे सिद्धांत कहते हैं न चह श्रुति स्मृति विहित प्रतिषिध विक्रेकेण विहितानि वा प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि केन जितावगम तुम सक्यते। कोई भी कर्म का फल जानने के लिए कर्म को जानने के लिए श्रुति या स्मृति के बिना कर्म को जानना संभव नहीं है। ठीक है न चाह श्रुति स्मृति विहित प्रतिषिध व्यक्रेकर श्रुति स्मृति में विहित कर्म प्रतिषिध कर्म दो प्रकार के कर्म की चर्चा है। उससे अतिरिक्त रूप से विहितानि वा प्रतिषिद्धानि वा उसे अतिरिक्त विहित हो या प्रतिषिद्ध हो जितने कर्म हो कर्माणि केनचित अवगंतुम न सकते, ऋषि के द्वारा भी उसके जानना संभव नहीं है। यदि कर्मों को जानना है तो श्रुति स्मृति के द्वारा ही जानना होगा, विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म अन्य किसी प्रमाण से जानना संभव नहीं, कर्मों को जानना ऋषि के द्वारा भी जानना संभव है। केनचित दो नंबर टिप्पणी का पुरुष कोई भी कितने भी बुद्धिमान पुरुष हो श्रुति स्मृति के सहारा लिए जाना कर्म को जानना संभव नहीं, चाहे विहित कर्म हो चाहे प्रतिषिद्ध कर्म हो। तो ये भी अपने आप तो मनुष्य के ऐसा नहीं बाहर से आया नहीं तो बिना प्रमाण का नहीं हो सारी गली कर्म जो शरीर आते साबरता होगा श्रुति स्मृति के वचन है। एक आना चाहते हैं एक नच कहा नच श्रुति स्मृति की प्रतिष्ठित लेकर अधिष्ठान जाप प्रसिद्ध अनुवाद के नृत्य कर्माणी अवगंत हो सकते हो सकते कहा ये शाम अकरणार अनुष्ठानाच जो श्रुति स्मृति से विहित प्रतिषिद्ध न हो भिन्न कोई कर्म हो ऐसा कर्म यह शाम अकरणा जिन कर्मों के न करने से अथवा अनुष्ठानाच अनुष्ठान करने से प्रेत शुकर शुकर सावरादि ने कर्म फलाने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम दे प्रेत और प्रेत योनि शुकरादि योनि सावरादि योनि जितने भी हैं कर्मफल जितने भी होते हैं प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान के द्वारा न उपलब्ध हैं, इसको उपलब्ध नहीं होते अन्य प्रमाण के द्वारा श्रुति स्मृति से कोई अन्य कोई प्रमाण के द्वारा कर्म का फल को जानना संभव नहीं है। जो प्रेतादि योनि है अथवा वो अनुमान से सिद्ध होना है और प्रत्यक्ष सिद्ध होने वाले ये हैं आपके फिर थावरादि योनि है सब इनको जानना संभव नहीं है कहा न पूर्व में कर्म के नाम अकरणात अनुष्ठानात जिनके न करने से अथवा अनुष्ठान करने से दोनों स्थिति में प्रेत शुक्र थावरादि फलानी प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम उपलब्ध थे कि ना न सक्यंत पूर्व में है वो पूर्व के साथ ही है, जिनके न करने से ऐसा होता हो या करने से होता हो प्रेतादियों में ऐसे प्राप्त नहीं होता। न तो ऐसा अकर्म फलत्व केन उपलब्ध, ये जो स्थावरादि योनि कर्म का फल नहीं है किसी के द्वारा भी ये स्वीकार करना संभव नहीं है। स्थावरादि योनि कर्म का फल नहीं है ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा हमारे स्थावरादि नाम अकर्म फलत्व कर्म का फल नहीं ऐसा केनचित अभ्युपम किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, कर्म का फल ऐसा मानते हैं। तस्मात इसी से क्या सिद्ध हुआ, विहिता अकर्ण प्रतिषिद्ध सेवी नाम, जो विहित के अकर्ण और प्रतिषिद्ध के सेवन ऐसे करने वाले, शास्त्र विहित कर्म नहीं करता और जो प्रसिद्ध है उसको करता ऐसे करने वालों का, तस्मात विहित अकर्ण प्रतिषिद्ध सेवी नाम, विहित को न करना शास्त्र का जो विहित है नहीं करता उसे भी ये नहीं होंगे और अविहित को करना प्रसिद्ध को करना। यथा एक एक कर्म विपाक का जिस प्रकार ये प्रकार की जो कर्म फल है विपाक मानी फल कौन स्थावरादि कर्म विपाक का प्रेत तीर्य स्थावरादय है, प्रेत योनि है तीर्य पशु आदि योनि है और स्थावरादि योनि है, शास्त्र के द्वारा विहित को न करना और निश्चित प्रसिद्ध को करने का फल है। तथा जैसे ये शास्त्र विहित कर्म को न करना और निषिद्ध को करने का फल है, उसी प्रकार शास्त्र विहित को कर्म को करना और निषिद्ध को न करना उसका फल क्या होगा, उत्कृष्ट ही होने वाला होगा। उसी प्रकार तथा उत्कृष्टेषु भी ब्रह्मांतेषु, उत्कृष्ट में कहां तक है ब्रह्मा तक है, वो किसके होगा वो भी कर्म का ही फल होगा, विहित को करना और प्रतिषिद्ध को न करना इसका फल होगा। कर्म के तत्व वेदी तत्व कर्म का फल है जो ब्रह्मा विश्व सिद्धो धर्म इत्यादि जो कहा था महान अव्यक्त सात्विक उत्तमाम सात्विक वेतान प्रतिमाहू मनुष्य ने कहा था उसका ब्रह्म तत्व फल कर्म का ही फल है, ये संसार कर्म का फल है कहना चाहिए, वही तक संसार है ये कहना है यहाँ इस प्राण में। कर्म विपाक आवे चार मिनट ने कहा, विपाक आवे फलानी कहा, कर्म फल जितने भी होते हैं जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्म का न करना और प्रतिष्ठ का करने का फल कौन है, प्रेत सुकर स्थावरादि है, माने ये प्रतिष्ठ कर्म का फल होगा। इस प्रकार उत्कृष्ट कर्म का फल होगा, शास्त्र विहित कर्म करता हो इस प्रतिष्ठ नहीं करता हो उसका फल क्या होगा, ब्रह्मांत तक है यहां से लेकर के उद्योगति ब्रह्मा जी तक है फल है, कर्म का जानना चाहिए कहा। तस्मात स आत्मनो बपाम उदखिदत स्व अरोधित इत्यादिवत न अभूतार्थवादत्व, इसलिए माने अर्थ नहीं इसका वाक्य का ऐसा नहीं समझ रहा, अविद्यमान अर्थ वाला नहीं है वाक्य, ये अविद्यमान अर्थ वाला वाक्य है कौन अर्थवाद वाक्य है, सब बपाम आत्मनो बपाम उदखित था वो प्रजापति ने एक बार अपने ही चर्बी निकाला इसी प्रशंसा के लिए, एकात्म कितना पर प्रशंसा है प्रशंसित कर बपावन चर्बी हमारे प्रजापति आत्मरो बपाम उदक्षिदत ऐसा वाक्य आता है, अर्थवाद वाक्य है ऐसा, ये सोसूत और सरोष्टान आदि ब्रह्मा विश्व सिंह धर्म आदि अर्थवाद नहीं है वाक्य, यथाभूत भूतार्थ वाक्य है, अभूतार्थ वाक्य नहीं है अर्थवाद नहीं हो, अविद्यमान अर्थ को बोलने वाले नहीं है विद्यमान अर्थ को बताने वाले हैं, ये अविद्यमान अर्थ को बताने वाला वाक्य ऐसे वैधर्म दृष्टांत दे रहे वाक्य का स आत्मरो बपाम उदक्षिदत माने सब माने प्रजापति उसने अपने ही चरित्र को निकाला अपन फाड़ करके मन बहुत बड़ा काम किया उसने कि केवल अर्थवाद है ऐसा नहीं कि फाड़ निकाला नहीं है, इस प्रकार स्वरोधित निंदा के लिए है अर्थवाद, ये स्तुति पहली वाला स्तुति के लिए स्वरोधित पूर्वया ऐसा माने रुद्रयाग में रजतदान नहीं करना चाहिए, ये कहना है रुद्रयाग में रजतदान करने से रोना पड़ा इसलिए न करे में दान करी होता है, जो रुद्रयाग होता है उसमें रजत दान चांदी का दान न करे उसके लिए आया, ये अर्थवाद वाक्य है वास्तव में रोया नहीं है अर्थवाद है इत्यादि वक्त न भूता अर्थवाद तो अविद्यमान अर्थ का कथन करने वाला वाक्य नहीं है, ये ससुर कर खरोष्ठ हमारे ना ये तो प्रसिद्ध कर्म का फल हुआ है और उसके सफल कर्म का फल है ब्रह्मा विश्व सिद्धो धर्म महान अध्यक्ष उत्तमान साथियों के मुताबिक ये उत्तम कर्म का फल बताया, कर्म का ही फल है माने थावर से लेकर के ब्रह्मा तक कर्म का फल है, माने थावरी होने में जाने के लिए निकृष्ट कर्म का फल है, प्रतिषिद्ध कर्म का फल है, और उत्कृष्ट होने जाने के लिए उत्कृष्ट कर्म का फल है, शास्त्र विहित कर्म का फल है, ये कहा हुआ है। ठीक है, ठीक है। सेवादि कृष्ट कारण साम्यति फल भविष्य में उपलब्धात अवश्यम अतीन्द्रियम कारण वाच्य सिद्धांत करके देखो भाई, बिना कारण का कोई होता नहीं है, तो थावरादि होने प्राप्त है तो कोई ना कोई कारण है इसका भी कारण, बिना कारण कोई होता नहीं है। सेवादि दृष्ट कारण साम्यति, किसान खेती करता है, सेवादि करता है, बहुत सारी सेवा कर मेरे फल में विषमता हो जाती है, फल विषम है ऐसा है। सभी विद्यार्थी आदि पढ़ते हैं किंतु परीक्षा में नंबर अलग अलग आ जाता है, कोई अदृश्य कारण मानना पड़ेगा। सेवादि दृष्ट कारण सामने भी दृष्ट कारण है, सेवा करने से फल मिलता है, देखा है, फिर भी समान कारण होने पर भी फल वैषम्य उपलब्ध, फल की विषमता देखी गई है, एक को अधिक फल मिलता है, दूसरे को कम फल मिल जाता है, तो फल विषम है तो कोई ना कोई कारण मानना पड़ेगा, किस कारण से विषम हो गया, तो अदृष्ट कारण वहां कल्पना करनी पड़ेगी, तो अदृष्ट है, प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध ऐसा इसका प्रारब्ध मानना पड़ेगा। ठीक है, सेवादि कारण साम्य थे फल वैषम उपलब्ध, फल में विषमता की उपलब्धि होने से अवश्यम अतीन्द्रियम कारण वाच्यम, अवश्य ही जो अतीन्द्रिय कारण जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा कारण कोई कल्पना करनी कहना पड़ेगा, कोई कारण की कल्पना करनी पड़ेगी, ये सिद्धांत क्या है। 9-10-11 के टिप्पणी में कहते हैं, 9 पे कहा फलानुगुण ने भी कहते हैं, फल अनुगुण होने पर भी, फलानुगुण ने भी फल अनुगुण होने पर भी फल वैगुण्य नीति आवत कहते हैं, फल के अनुकूल कार्य किया है दोनों व्यक्ति सेवा कर्म समान होने पर, फल के अनुकूल भोग का काम किया है, फिर भी फल की विषमता देखी गई है, तो उसमें क्या मानना पड़ेगा, अदृश्य कारण मानना पड़ेगा। कहा 10 की टिप्पणी में कहते हैं फल वैषम उपलब्ध, कहा फल वैगुण्य स्थिति आवर, कहा 11 का अदृष्ट रूप में कहा, तो अदृष्ट अतीन्द्रिय माने अदृष्ट रूप का स्वीकार करना पड़ेगा, ये कहते हैं न तो तत्र श्रुति स्मृति विहाय अन्य मानव वस्तु, अदृष्ट कारण के बारे में श्रुति स्मृति को छोड़कर के अन्य कोई कारण मिलता है, जब फल विषमता है माने दोनों ने कर्म किया, एक थावर बन रहा है थावर में गया और एक ब्रह्मा प्रजापति बन रहा है, दोनों का कर्म है, तो इस स्थिति में कोई ना कोई कारण अदृश्य कारण मानना पड़ेगा, अदृश्य कारण श्रुति स्मृति को छोड़कर के क्या कारण मिलने वाला नहीं है, ये सिद्धांत क्या था। न तो तत्र उस विषय में श्रुति स्मृति विहाय, श्रुति स्मृति को छोड़कर अन्य मानम नास्ति, अन्य प्रमाण कोई है ही नहीं, तत्र भारतीय टिप्पणी का उक्त अतीन्द्रिय कारण, उस अतीन्द्रिय कारण के विषय में श्रुति स्मृति को छोड़कर के कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तथा च्रौत स्मार्थ कर्म कृतानि एव थावरादि फलानि, इसलिए ये जो थावरादि योनि है ना वो भी श्रौत स्मार्थ कर्म का फल है, माने विहित का न करना, प्रसिद्ध का कर्म, श्रुति में जो विहित है उसको न करना और जो निषेध किया उसको करना, उसका फल है, और विहित का करना प्रसिद्ध को न करना उत्कृष्ट योनि के फल है, ये मानना है कहा। तत्र बार में ही कहा उक्त अतीन्द्रिय कारण, अतीन्द्रिय कारण मान में यही होगा, श्रुति स्मृति विहाय अन्य मानव नास्ति, अन्य श्रुति कुछ अन्य प्रमाण नहीं है, तथा च्रौत स्मार्थ कर्म कृतान एव, ये थावरादि होने में श्रौत स्मार्थ कर्म कृत है, श्रौत कैसा है माने कि विहित है नहीं किया, निषिद्ध को किया, इसी का फल है, श्रौत स्मार्थ कृतान एव थावरादि फलानी, श्रौत स्मार्थ कृति है, श्रुति संबंधी स्मृति संबंधी कर्म का ही फल है, अन्य कोई कारण नहीं है, अतीन्द्रिय दोष है। 13-14 के चित्र में जाते हैं श्रुत्यादि अतिरिक्त मान असत्य, श्रुति या स्मृति को छोड़कर के कोई प्रमाण नहीं मिलता अतीन्द्रिय कारण में जाने पर, अतीन्द्रिय कारण बताने वाला वही होता है, श्रुति स्मृति के आधार पर ही मानना होगा अतीन्द्रिय कारण। 14 में कहा तत्र तेषाम अनुष्ठान द्वारा, उस स्थिति में क्या होगा, श्रुति स्मृति जो कारण मान देते तेषाम वो जो थावरादि योजना ऐसा अनुष्ठान द्वारा, अनुष्ठान नहीं किया उन्होंने, शास्त्र विहित का अनुष्ठान नहीं किया, अनुष्ठान द्वारा प्रयोजक अनुष्ठान के द्वारा प्रयोजक हो गए वो, श्रुति स्मृति किस रूप से प्रेरक हो रहे हैं, अनुष्ठान के द्वारा, अनुष्ठान नहीं किया उन्होंने, इसके माध्यम से प्रेरक हो जाते श्रुति स्मृति, निषिद्धानाम से और निषिद्ध जो किया है उन्होंने, श्रुति स्मृति का त्याग के लिए कहा था, उसे छोड़ देना कहा, किंतु एक ही आई निषिद्धानाम च हानार्थम श्रुति आदि उक्ततया, माने निषिद्ध शास्त्र से निषिद्ध कर्म को त्याग के लिए श्रुति ने कहा था कि उन्होंने इन्हें किया है, जिसके कारण से थावरादी बनी श्रोतादि श्रोतत्वाधिकम, यह भी श्रोति मारा जाएगा उसको त्याग के लिए वो बताते, श्रुति स्मृति बताते किसको, निषिद्ध को, वो भी श्रुति स्मृति के प्रमाण मान के चलना पड़ता है, अन्य कोई प्रमाण नहीं माने पड़ता। आगे कहते हैं कि सन्निहित असन्निहितेषु थावरादि, थावर दो प्रकार के, नजदीक है दूर है, एक में तो प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा और एक में अनुमान से सिद्ध होगा, ये श्रुति स्मृति विहित कर्म का फल है, मान निषिद्ध कर्म का फल है, ये जाना जाता है। सन्निहित असन्निहितेषु थावरादिषु, कुछ सन्निहित है नजदीक है समीप है, कुछ असन्निहित दूर है इन थावरादियों में, प्रत्यक्ष अनुमान और यथायुग्यम प्रवृत्ति दुनिया, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान जहां जिसके योग्यता हो वैसे कल्पना करनी चाहिए, है वो श्रुति स्मृति के द्वारा ही प्रतिपादित है, अनुष्ठान के द्वारा किसके द्वारा अनुष्ठान नहीं किया उन्होंने, इसके माध्यम से इस कहा पंद्रह में कहा प्रत्यक्ष अनुमान और क्या, मैंने अनुमान कैसे करना, इदम लवंगादि फलम सकारम, एक लुवांग का फल मिल गया, एक लवंग मिल गया, ये बिना कारण नहीं हुआ, ये लवंग जिसको लौंग लौंग बोलते हैं ना, लवंग का उसका नाम है, लवंग का फल है, सकारण बिना कारण का नहीं है, कोई ना कोई कारण इसका है, फलवत्व फल वाला है ये, इसलिए संप्रतिबंधवत, जैसे उभयवादी दृष्टांत सामने है, अन्य जैसे फल होता है कारण के साथ होता है, इसी प्रकार ये भी ऐसा ही ऐसे कल्पना करनी चाहिए, इसलिए अनुमान असन्निहित थावरादि विषय मुण्य, ऐसा ऐसा अनुमान असन्निहित विषय में अनुमान करना, किसमें करना, सन्निहित होगा तो प्रत्यक्ष हो रहा है, असन्निहित जो दूर होगा उसके लिए ऐसा अनुमान करना, जैसे हमारे यहाँ लवंग पहुंचा हुआ है, हमारे यहाँ तो कुछ पेड़ आदि है ही ना उसका, तो उसे अनुमान से सिद्ध करना है, लवंग बोलते हैं, लवंग जिसे बोलते हैं लवंग कहते हैं, लवंग संस्कृत लवंग नाम है, थावराम जीव शून्यत्वाद अकर्म फलत्व के चित तान प्रतिया, कुछ लोग बोलते हैं थावर जो है ना थावर में जीव नहीं होता, ये वृक्ष आदि में जीव नहीं होता, इसलिए कर्म को फल नहीं होगा, जो कर्म फल तो जीव को मिल रहा है ना, थावर में जीव नहीं होता, इसलिए कर्म फल नहीं है थावर में, ये कुछ लोग कहते हैं, उनका खंडन करते सिद्धांत ही, न तो ऐसा अकर्म फलत्व के लिखित अभिगम होतेगा, ये जो थावरादि जो है ऐसा मान थावराणाम थावरादि नाम अकर्म फलत्म के नगत, किसी के द्वारा भी कर्म का फल नहीं है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। अस्मदादिपदे वृक्षादि नाम वृद्धियादि दर्शनार्थ, जैसे हमारा शरीर में वृद्धि और ह्रास होता है उसी प्रकार वृक्षादि में वैसे देखा है, वृद्धियादि देखा है, वृद्धि होती है उनकी, बढ़ते हैं वो, अस्मदादिवत हम लोगों के समान वृक्षादि नाम वृद्धियादि दर्शनार्थ सजीवत्व प्रसिद्ध है, वहां भी सजीवत्व जीव के सहित प्रसिद्धि है, यहां वृद्धियादि देखे जाते हैं प्रसिद्ध है, तस्मात पश्यन्ति पादवा इत्यादि प्रयोग आते, महाभारत में ऐसे प्रयोग कर दिया, तस्मात पश्यन्ति पादवा महाभारत में, इसी कारण से पादप वृक्ष जो है ना पश्यन्ति देखते हैं, पादेन पिबंती थी पादप, पैर से पीने वाले को पादव कहते हैं, वृक्ष कहां से आहार लेते हैं, नीचे से जड़ से लेते हैं, पैर से लेते हैं, पादाभ्याम पिबंती पैरों से पीते हैं, पादाभ्याम पिबंती पादप, तीन प्रकार के आहार है, एक ऊर्ध्व आहार है, एक अधो आहार है और एक तिर्यक आहार है, हम लोगों का आहार जो ऊर्ध्व ऊपर से है, वृक्षों का आहार नीचे से है और पशुओं का आहार तिरछा होता है, इधर से जाए उधर से निकले, तिरछा आहार होता है, तो पादाभ्याम पिबंती थी पादप, पैर से पीने वाले को पाद वगैरह, श्रुति स्थ सूत्र है ना, वहां पर थ को हटा करके श्रुति को योग द्वार करके क प्रत्यय लाना, आप उनको सर एक से क कर देना, पाद आती है पाद पा बन जाएगी, बहुत जल पा पाद सही है, पादाभ्याम पिबंती थी पादपा ऐसा है। महाभारत में कहा तस्मात पश्यंत पांडवा, महाभारत में आया कि प्रयोग देखा है महाभारत में, इसी कारण से देखो वृक्ष देखते हैं ऐसा बोल प्रयोगाच्य कहा। तेषाम कर्मफलवत्त सिद्धि इत्यर्थ, तेषाम माने थावरादि नाम कर्मफलवत्त सिद्धि, कर्मफल की सिद्धि है वहां भी, कर्मफल के कारण ऐसा बने हैं। मैंने किस कौन से कर्म, शास्त्र विहित कर्म नहीं किया और प्रतिष्ठित कर्म किया जिसका फल है, श्रुति स्मृति के परिणाम है, प्रमाण वही है इनके लिए। सोलभ कहा महाभारत कहाँ कहा है तस्मात पश्यन्ति पार्वा, महाभारत में कहा बात कर्मफल सिद्धि में सत्र ने कहा वृक्षादीनी कर्मफलानी, अनुमान दे रहा है वृक्षादीनी पक्ष बनानी कर्मफलानी साध्य है, उनमें भी कर्म का फल है वृक्ष, कर्म फल तो है वो कैसे सजीवत्व जीवन सहित सजीव, जीव के सहित है वो अकेला नहीं है, बिना जीव निर्जीव नहीं सजीव है। उक्त प्रयोगाच ये इस अनुमान के द्वारा ही कही इत्यादि अनुमान है नित्यर्थ, इत्यादि अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है कहा। उक्त प्रयोग क्या है महाभारत में कहा है तस्मात पश्यन्ति पार्वा, यह उक्त प्रयोग यही है, यह तो दे दिया सजीवत्व अथवा उक्त प्रयोगाच्य, उक्त प्रयोग माने तस्मात पश्यन्ति पार्वा ये महाभारत वाला है, दोनों में कोई भी हेतु बनाना, ये अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है वृक्ष सजीव है निर्जीव नहीं है। कहते हैं आजकल वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कहते वृक्ष सजीव होता है ऐसा कहते हैं, उन्होंने रिसर्च करके देखा पानी लेके जाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, अब कुलाड़ा लेके जाते हैं रोने लग जाते हैं कहते वृक्ष, मान वहां प्राण है ये सिद्ध किया है, प्राण है तो जीव भी है, बिना निर्जीव प्राण होगा ना, प्राण है नहीं तो जीव भी है, सजीव है निर्जीव नहीं है, यही है अस्मदाधिपत निरसन दृष्टांत क्या देना वृक्षादि ने कर्म फलानि, जैसे वृक्ष कर्म के फल है सजीवत्व यत्र यत्र सजीवत्व तत्र तत्र कर्मफलत्व, जैसे दृष्टांत क्या है अस्मदाधिपत हमारे समान, हमारे में सजीवत्व है और कर्मफलत्व भी है, इसी प्रकार वृक्ष आदि देंगे सजीवत्व है तो कर्मफल है, ये दृष्टांत है अस्मदाधिपत, ये दृष्टांत है हनुमान देता है। थावरादि नाम कर्मफलत्व सिद्ध फलत, थावरादि जो है ना कर्म के फल है, ये भी कर्म का कैसा कर्म का फल, विहित को नहीं किया प्रतिषिद्ध को किया इसका फल है ये, इसमें प्रमाण श्रुति स्मृति प्रमाण एक आत्मात घातस्मात विहिता कर्ण प्रतिषिद्ध से भी नाम, जो विहित का नहीं करना और प्रतिषिद्ध का करने वालों का विशिद्ध को शास्त्र विहित को नहीं करते और प्रतिषिद्ध को करते हैं ऐसे करने वालों का यथा ये कर्म विभाग, जिस प्रकार ये कर्म फल कौन थावराज, थावराज ये कर्म विभाग कहा प्रेत तीर्य थावरादय, प्रेत होनी है तीर्य के लिए थावरादी होनी है, शास्त्र विहित को न करना निश्चित को करना इसके कारण ये है ऐसे बने हैं। इसी प्रकार जो उत्कृष्ट कर्म शास्त्र विहित कर्म करते हो प्रतिहित नहीं करते हो उनके लिए तो फल होगा, तो अंतिम कहां तक फल जाएगा ब्रह्मा विष्णु धर्म महान अव्यक्त ही बचा जो तमाम साथियों के काम गति माहौल में सबसे उत्तम गति वही है चार बताया हुआ ब्रह्मा मन विराट है शत्रु चार मुहल विराट है ब्रह्मा विश्व सृजा सब सप्तषि है मरिचिया सृष्टा विश्व सृजा धर्म मन यमराज बड़ा पद है वो सबसे ऊपर का पद है धर्म मन यमराज और महान अव्यक्त मान प्रकृति महान अव्यक्त की प्रकृति है ये गति को उत्तम गति बताए कर उत्तम कर्म का फल बताए यही है मनुस्मृति में कहा होगी मनुस्मृति का वाक्य है ब्रह्मादि नाम पुण्यकर्म फल के प्रकृति किम से आया ब्रह्मादि पुण्यकर्म का फल होने में प्रकृति में क्या आया, यहां तो आप थावरादि होने बताने लग गए ब्रह्मादि जो पुण्यकर्म का फल है करके ब्रह्मा विष्णु श्री धर्म आदि मनुस्मृति को दिया था उसके क्या आया उसमें आया ये प्रश्न उठता है ब्रह्मादि नाम पुण्यकर्म फल क्योंकि ब्रह्मादि पुण्यकर्म के फल होने प्रकृति के मारे थे या प्रकरण में क्या आया कहते तस्मात इत्यादि काम चाहते हैं प्रकृति अठार के टेम कहा मनु उक्त द्वादश अध्याय संकित है मनु ने कहा हुआ जो द्वादश अध्याय है द्वादश अध्याय कौन ससुर कर खरोष्ठ राम गोजा इंद्र पक्षराम आदि था शरीर कर्म सहित आदि था अवराम नर इत्यादि था द्वादश अध्याय कहा हुआ क्या आया ये प्रश्न प्रकृति ही चल रहा है तब जाते हैं। तस्मात स आत्मरूपां उदखितत सूरोदित इत्यादिवत न अभूतार्थवाद होते हैं। ये अभूतार्थवाद अविद्यमान अर्थ को बताने वाला नहीं है, अर्थवाद वाक्य नहीं है ये। सारी रजय कर्म दोष याथि सावर राम लहरा आदि वाक्य अर्थवाद वाक्य नहीं है। जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं ये वैधर्म दृष्टांत दिया है, जैसा ये वाक्य है वैसा नहीं है वो। स आत्मरूपां प्रजापति ने अपने चर्बी निकाला ऐसा, और सूरोदित पूर्वया मान अर्थवाद स्तुति निंदा पर कौन दी है, स्तुति पर निंदा पर ऐसा नहीं हो वाक्य कौन सारी रजय कर्म दोष आदि माने वो वस्तु का परक वाक्य है, वो मान वस्तु नहीं है बात नहीं अर्थवाद नहीं है। आगे टीका कर्म विपाक प्रकरण से अभूतार्थवादत्व अभावे दृष्टान्त तन्न स्याद इति संकते संकते कहा। कर्म विपाक प्रकरण से जो द्वादश अध्याय है ना मनुस्मृति का, कर्म फल का प्रकरण है वो, किस कर्म से क्या फल मिल रहा है, शास्त्रवीत कर्म का फल कैसा कैसा और शास्त्र प्रसिद्ध कर्म का फल कैसा, वो प्रकरण क्यों सा है, कर्म विपाक प्रकरण है मान कर्म फल का प्रकरण है, मनुस्मृति का द्वादश अध्याय। कर्म विपाक प्रकरण से तीन नंबर की टिप्पणी में कहा द्वादशाध्याय से मनुस्मृति है, मनुस्मृति द्वादश अध्याय, मनुस्मृति में जो द्वादश अध्याय है द्वादशम अध्याय कर्म विपाक प्रकरण है, कर्म फल का विपाक मान फल है वो प्रकरण। अभूतार्थवादत्व अभावे मान सारी रजय कर्म दोष है या कि सावरानंदार द्वादश अध्याय का था वो, तो अभूतार्थवाद होने पर अभूतार्थवादत्व अभाव, अभूतार्थवाद नहीं भूतार्थवाद है वो, अभूतार्थवाद है अविद्यमान अर्थक का कथन करने वाले अभूतार्थवाद, जैसे ही बात की अभूतार्थवाद वाले कौन सौरोदित स आत्मरूपां उदखित ये अभूतार्थवाद है, अविद्यमान अर्थ बोल रहे हैं वास्तव में उखाड़ा नहीं और रोया भी नहीं, वो तो प्रशंसा या निंदा के लिए कही गई बात ऐसा नहीं हुआ किया। कर्म प्रकार से अभूतार्थवादत्व अभाव, अभूतार्थवाद नहीं है मैंने भूतार्थवाद है, विद्यमान अर्थ का कथन करता हुए भी तो उस स्थिति में होने पर भी दृष्टान्ते तन्न स्यात्, फिर दृष्टान्ते भी तन्न स्यात्, दृष्टान्त भी दिया आपने कौन स आत्मरूपम वहां भी अभूतार्थवाद नहीं होना चाहिए, तो मनुस्मृति के द्वादश अध्याय अभूतार्थवाद नहीं है यथार्थवाद है, तो सब बाबा उदखित आत्मरूपम उदखित असौरोदित ये भी अभूतार्थवाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए विद्वान अर्थ को कथन करने होना चाहिए यथार्थ होना चाहिए, यह पूर्वादी की शंका है। तत्रापि कहा तत्रापि अभूतार्थवादत्व माभूत, तत्रापि माने आपने जो दृष्टांत दिया था स आत्मरूपमा पुरखित सौरोदित दृष्टांत दिया था वैधर्म दृष्टांत दिया था वहां भी अभूतार्थवादत्व न हो अर्थवाद वाक्य न हो वो भी, तो मनुस्मृति का द्वादश अध्याय अर्थवाद नहीं है तो ये भी अर्थवाद न हो ये पूर्वादी का आत्मरूप पपा उदखित सौरोदित स्मृति में आया है तो ये भी अर्थवाद न हो यथार्थवादी हो ये शंका की। एक नंबर की तुम है प्रजापतिर आत्मरूपपाम इत्यादि दृष्टान्त वाक्य भी कहा तत्रापि कहा प्रजापतिर आत्मरूपपाम उदखित सौरोदित इत्यादि वाक्य में भी अभूतार्थवाद न हो माने यथार्थवाद हो ये पूर्वादी का सिद्धांत का भक्त एवं ठीक है, ये भी यथार्थवाद मानो कोई आपत्ति नहीं भक्त एवं ठीक है सिद्धांत न थे एतावता अस्य न्याय से वादो होगी, इतने मार्ग से जो युक्ति बताई गई है शास्त्रविहित कर्मों का न करना और निषिद्ध को करने से थावरादी योनि होती है ये जो बताया इसमें कोई बाद नहीं होता, इसको भी चलो अर्थवाद मत मानो है तो अर्थवाद है तुम मत मानो अर्थवाद मत मानो सौरोदित आदि को भी, फिर भी जो शास्त्र विहित कर्म को न करने से और प्रसिद्ध करने से थावरादी योनि होती जो हम कह रहे हैं उसमें कोई बाद नहीं बताए इस युक्ति का बाद नहीं होता न चाहता बता इतने मात्र से इनको अर्थवाद वाक्य न मानने पर मात्र से अश न्याय से हमारे जो न्याय है कौन न्याय है कि थावरादियों ने श्रुति स्मृति प्रमाण के द्वारा है ऐसा न्याय का बात नहीं होता न तो अस्मत पक्षों का दूषित हमारा पक्ष तो कोई दूषित नहीं होगा, हमारा पक्ष जो है कोई थावरादियों ने श्रुति स्मृति के कारण से है प्रमाणित है इस पक्ष का दोष दूषित के नहीं पक्ष है न तो ब्रह्मा विश्व सृजा इत्यादि नाम काम कर्म फल तुम सत्यम भक्त ये कर्म का फल बताया हुआ है मनुस्मृति में ब्रह्मा विश्व सृजो धर्म महान अभ्यक्ष उत्तमान सात्विक नेताम गति महावीर मनीष ने कहा हुआ है तो ये काम कर्म का फल नहीं कहा जा सकता, काम कर्म का फल नहीं है, काम कर्म का फल तो देवता में समान हो, देवता के समान हो जाना है। देवता बनना नहीं, देवता के समान होना। माने यहां से तो कर्मदेव होते हैं, यहां कर्म करके जो देवता बनते हैं वहां होने वाले आजान देव हैं पहले से। माने अधिकार उनके हाथ में रहेगा, आप वहां जाकर कोई पदाधिकारी नहीं बन पाते हैं। देवता के समान भोग आपको मिल जाएगा, आपने कर्म किया है, स्वर्ग में पहुंचे हैं। इंद्र के समान बन सकते हैं, इंद्र नहीं बन सकते, अधिकार नहीं मिलेगा, शासन का अधिकार नहीं मिलेगा इसको। ऐसा है, कर्मदेवों को आजान देव का जो अधिकार है वो नहीं मिलता। पहले से ही वहां जो देवता हैं वो आजान देव होते हैं, यहां से जाने वाले कर्मदेव कर्म करके गए हैं देवता बने, उनको भोग तो देवस्थाश्री मिल जाती है, देवता की समता मिल जाती है, देवता नहीं बन पाते, अधिकार नहीं मिलता। वो काम्य कर्म का फल देवशास्त्री है, कौन है ये जो ब्रह्मा विष्णु से आदि काम्य कर्म का फल नहीं कर सकते, ये सिद्धांत का है। न तो ब्रह्मा विष्णु से इत्यादि नाम काम्य कर्म फलत्व सत्यम भक्तों, काम्य कर्म का फल नहीं कहा जा सकता। तेषाम देवशास्त्राय फल से उत्तर तेषाम माने काम्य कर्मणा, जो काम्य कर्म है उनका फल क्या है, देव के शास्त्री का माने समानता, ये फल कहा गया है शास्त्रों में। काम्य कर्म करने वाला फल देवता के समान हो जाना है, ब्रह्मा आदि नहीं बन पाते हैं काम्य कर्म के द्वारा। तस्मात सावि संधि नाम नित्यानंद कर्मान सर्वभेद अश्वमेध मेधादि नाम च ब्रह्मत्वादि फलानी। इसलिए ये ब्रह्मा विश्व सृज आदि जो बनना है फल की है, ये अधिकारी पुरुष में है, ये किसमें है, अधिकारी पुरुष में है। तो ये क्या है, सावि संधि नाम नित्य कर्म दो प्रकार के हैं, फलाभिलाषा सहित है, फलाभिलाषा रहित भी है, दो प्रकार के नित्य कर्म हैं। तो फलाभिलाषा सहित जो नित्य कर्म होगा वो कर्म जो होगा ठीक है, तस्मात सावि संधि नाम नित्यानंद कर्मान के साथ फलाभिलाषा सहित जो ये नित्य कर्म होंगे। और दूसरा है कौन, सर्वमेद अश्वमेधादि नाम का सर्ववेद याग अश्वमेध याग आदि का भी ब्रह्मत्वादि ने फलाने, ये ब्रह्मा विष्णु सिद्ध आदि फल होते हैं। काम्य कर्म का फल ये नहीं होते, नित्य कर्म का ही फल है। नित्य कर्म का फल दो प्रकार, यदि नित्य कर्म निष्काम भाव से करता हो अंतकर्म की शुद्धि के लिए होगा, और सकाम भाव से करता हो तो एक ब्रह्मादि बनना है। ठीक है, तस्मात सावि संधि नाम मान फलाभिलाषा सहित नित्यानाम कर्मान नित्य कर्म का जो फल होगा। और दूसरे सर्वमेद अश्वमेधादि नाम चाह, दूसरा सर्ववेद याग अश्वमेध याग आदि है, उस याग का भी फल ब्रह्मत्व आदि ने फलानी, ब्रह्मत्व आदि फल होते हैं, अधिकारी पुरुष बन जाते हैं। तो देव भाव तो नहीं होते, अधिकारी पुरुष माने पहले उनको ज्ञान है मोक्ष, पहले मोक्ष के अधिकारी हो गए थे, किंतु संसार की मर्यादा को स्थापित रखने के लिए परमात्मा उनको आदेश देते तब तक आप रुकना पड़ेगा, उनको अधिकारी पुरुष कहते हैं। उनको आगे कुछ ज्ञान के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं, साधना पूरी हो चुकी है, किंतु संसार की व्यवस्था बिगड़े नहीं इसके लिए उनको रोकते हैं, वाले परमात्मा रोक देते हैं कुछ दिन के लिए संसार को उपदेश देने के लिए, इसलिए उनको आधिकारिक पुरुष आते हैं। ब्रह्मसूत्र में आधिकारिक पुरुषों की चर्चा है, ऐसी चर्चा है। तो यही है, वो आधिकारिक पुरुष में है, वो नित्य कर्म का फल स्वरूप है, काम्य कर्म का फल नहीं है। नित्य कर्म फलेच्छापूर्वक फलेच्छा रहित दो प्रकार के होते हैं, फलेच्छा रहित निष्काम भाव से है अंतकर्म की शुद्धि के साथ होगा, और तो साधि संधि है फलेच्छा सहित है, तो ये ब्रह्मादि भाव शरीर में पहुंच जाए, ये कहना है। नहीं, ये इसका भी फल वही है, बहुत बड़ा याग है, ये भी उसी में अश्वमेधादि यज्ञों का फल वहीं पहुंचा है, प्रजापति होना है अथवा यमराज होना है, जो पद खाली होगा वो होगा। चार पद दिया है यहाँ, ब्रह्मा विष्णु सिद्ध धर्म माने सात तो सप्तऋषि में आते हैं, विष्णु सिद्ध में सप्तऋषियां हैं, और प्रजापति है, और धर्म माने यमराज है, और महान अद्वैत तो प्रकृति भाव है। ठीक है, वही होने पर भी वो माने ब्रह्मलोक के साधन है, देव भाग्य साधन नहीं हो, ऐसा ठीक है। अंगी करोती कहते हैं ठीक है, पूर्वाजी का तत्रापि अभूतार्थवात तुम अभूत, तत्रापि ने जो आपने दृष्टांत दिया था सा आत्मरूपम उदखिलत के समान ये वाक्य नहीं है, ये जो ब्रह्मा विश्व इत्यादि वाक्य ऐसा नहीं है, ऐसा दृष्टांत दिया था वो यहां भी ना हो फिर दृष्टांत में वो न हो तत्रापि अभूतार्थवाद महाभूत दृष्टांत दिया वो भी अर्थवाद न हो यथार्थवाद हो उससे जाने का बहुत है वो ठीक है टीका भी बोलते हैं जी करो बहुत है ठीक है ये भी अर्थवाद नहीं मानते ठीक है क्या आपत्ति है फिर भी ये अर्थवाद न मानने पर भी हमारे जो युक्ति में कोई विरोध आने वाला नहीं है कहते हैं तो अर्थवाद अर्थवाद न मानने पर भी हमारे को आपत्ति नहीं कहते सीता ठीक है प्रथम तभी वैधर्म दृष्टांत सिद्धि सर आपके जो वैधर्म दृष्टांत आपने दिया था जो मनुस्मृति का द्वादश अध्याय इसके समान नहीं है वो यथार्थवादी है ऐसा कहा था आपने ये वैधर्म दृष्टांत दिया था फिर इसकी सिद्धि कैसी होगी सब आप मरो बपा मुझे वैधर्म दृष्टांत दिया ये जैसा नहीं है बोला था आपने मनुस्मृति को कि वैधर्म सिद्धि कैसे कहा तरी चार के टिप्पणी कहा दृष्टांत यदि तद हो दृष्टांत में भी अभूतार्थवाद का अभाव मानने पर यथार्थवाद मानने पर फिर वैधर्म सिद्धि कैसे होगी दृष्टांत नहीं बनेगा तो सिद्धांत कहते हैं न च कहा न च एतावता न्याय से वाद होती है इसको भी अर्थवाद न मानने पर हमारी जो युक्ति का वाद नहीं होगा हमारी युक्ति क्या है उसी का फल है ये वृत्ति विहित फल है खावरादी है वैधर्म दृष्टांत अभाव मात्र वैधर्म दृष्टांत नहीं मिला ठीक है ये इसको अर्थवाद न मानने पर वैधर्म दृष्टांत नहीं मिला वैधर्म दृष्टांत अभाव मात्र ना वैधर्म दृष्टांत के अभाव मात्र से कर्म विपाक अध्याय से जो मनुस्मृति का द्वादश अध्याय कर्म विपाक कर्मफल का अध्याय वो इसका न अभूतार्थवाद था वो अभूतार्थवाद नहीं वो मान अर्थवाद वाक्य नहीं है वहां वास्तव में ऐसा ऐसा थावर आदि होने हमारे भाई ने ऐसा नहीं मान सकते शास्त्र विदित नहीं कर सकते इति अस्य न्याय से जो यही युक्ति है न्याय वाली युक्ति है युक्ति है नैव बाद बाद नहीं होगा साधारण दृष्टांत आदि सब सिद्ध है साधारण दृष्टांत सिद्ध हो जाता है साधारण दृष्टांत सिद्ध हो जाती है कर्म का फल यहां भोग रहे जैसे देख रहे ऐसे देख सकते सिद्ध हो जाती है नो प्रजापतिर आत्मनो बपाम उदखित इत्यादि नाम अभूतार्थवाद अभाव है तो प्रजापतिर आत्मनो बपाम उदखित इत्यादि वाक्य जो है फिर अभूतार्थवाद न होने अर्थवाद वाक्य न होने पर क्या न होगा अविद्वान अर्थ को नहीं कर रहा विद्वान अर्थ को बताता हो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा प्रथम अर्थवादाधिकरण घटिष्ठ फिर अर्थवाद अधिकरण जो पूर्व मीमांसा में अर्थवाद आदि कैसे घटेगा ये भी जब अर्थवाद नहीं होते हो फिर अर्थवाद अधिकरण कैसे घटेगा मीमांसा में अर्थवाद प्रकरण कैसे घटेगा ये पूर्ववादी की शंका है अर्थवाद अधिकरण छह सात की टिप्पणी घटी है छह में कहा अर्थवाद अधिकरण आमनायस क्रियार्थत्वाद अनर्थकम अतत अर्थानाम तस्माद अनित्य उच्यते अर्थवाद के अधिकरण में सूत्र आया है जो उपदेश और आमनायस उपदेश उपदेश जो होता है ना किसके लिए होता है क्रिया कराने के लिए होता है कर्म कराने के लिए होता है ये जेता कहने पर आगे एक एक करना है उसमें सुनने श्रोता को आमना से क्रिया था आमना जो होता है उपदेश जो होता है क्रिया के लिए कराने कुछ कर्म कराने के लिए होता है और अतर अनर्थकम अदर था तो क्रियापरक वाक्य न हो लिंगलोड तब्यत जहां न हो उपदेश नहीं होता वहां उपदेश के लिए लिंगलोड तब्यत लगाना पड़ेगा कुरियात अथवा करो तू अथवा कर्तव्यम इत्यादि लगाना पड़ेगा नहीं तो उपदेश बनेगा नहीं करोती कहने से काम नहीं चलेगा घटो अस्थि क्या सुनने वाला कुछ करेगा क्या घटो अस्थि सुनेगा क्या कुछ करेगा सुनने का ये वाक्य वो है अनर्थक है ऐसा वाक्य माने जहां लिंग लोट अथवा तब्यत न हो वो वाक्य अनर्थक जिस उपदेश वाक्य में घटक लिंग अथवा लोट लकार लिंग लकार अथवा तब्यत आदि प्रत्यय न हो कृत्य प्रत्यय नहीं लगा हो वो वाक्य अनर्थक है ये कहते हैं यही है अर्थवाद पर तो यहां स्वरोदित जो आया वहां क्या लिंग लोट तब्यत कोई हुआ क्या अरोदित लुंग लकार का प्रयोग है और ऐसा लगा और स आत्मनो बपाम उदखिदत लंग का प्रयोग कर दिया अपने मैदा को उखाड़ा ऐसा बोल रहे हैं क्या ऐसा सुनने पर कोई कार्य करेगा श्रोता चुपचाप रहेगा नहीं नहीं वो गलत है। बापा माने ये होता बापा माने मेद सप्ता धातु में से तीसरा धातु होता है ना, चौथा चतुर्थ धातु रस रट्टा और मांस मेद चतुर्थ धातु। अरे हम जब अन्न खाते हैं तो सबसे पहले रस बनेगा तरल, बाष्पीकरण होकर तरल आएगा, उसका क्या होगा ब्लड प्रेशर के माध्यम से घूमते घूमते गाढ़ा हो जाएगा, रक्त रक्त रूप में परिणत होगा, फिर और गाढ़ा होगा तो मांस रूप में परिणत होगा, और गाढ़ा होगा तो चर्बी बन जाएगी, और गाढ़ा होगा तो हड्डी बनेगी, उसी का हड्डी में परिणत हो जाता है, और होने पर भीतर मज्जा बन जाता है, उसके भीतर हड्डी के भीतर मज्जा होता है, आगे फिर पुरुष शरीर में वीर्य स्त्री शरीर में रज सब तरह से आयो वर्ण के परिणाम से चलता है। यही है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक कह रहे हैं तो क्या होगा नो प्रजापतिर आत्मनुपाम उदखिदत इत्यादि नाम उपतार्थवाद का अभाव। यदि प्रजापतिर आत्मनुपाम उदखिदत इत्यादि जो वाक्य स्वरोदित इत्यादि वाक्य में माने अर्थवाद न मानने पर अभूतार्थवाद का अभाव माने भूतार्थवाद विद्यमान अर्थ को बता रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रथम अर्थवाद अधिकरण घटित है, फिर अर्थवाद अधिकरण जो पूर्व मीमांसा में है एक अधिकरण पूरा ही वो कैसे घटेगा आमनाश क्रियार्थत्व आर्थिकम अतर्थाधन तद अनित्यम इत्यादि कैसे कस्मा का तद अनित्यम इत्यादि कैसे कहना वो वाक्य अनित्य वाक्य झूठा वाक्य है कौन वाक्य या क्रियापरक वाक्य न हो अनर्थक वाक्य हो इसी हेतु से वो अनित्य है अनर्थक है वाक्य ऐसा जो कहा है उन्होंने तो यहाँ क्रियापरक वाक्य तो है ही नहीं सा आत्मनोपम उदखित लिंग लोक तब्यत है ही नहीं ऐसा जो अर्थवाद के अधिकरण में आया इनको कैसे घटाएंगे अर्थवाद अधिकरण ही चला जाएगा इनको भी यदि अर्थवाद न मानेंगे तो फिर अर्थवाद अधिकरण कैसे काम करेगा ये शंका आ गई इत्यादि हो सात्मका घटते मान संगतम अभी कैसे संगति लगेगी अर्थवाद अधिकरण का ये शंका आ गई तो इतने में कहते हैं न च कहा सिद्धांत न च अस्मत् पक्षोवाद दुष्यति बोल दिया न तो ब्रह्मा दुष्यति इत्यादि नाम कामकर्म फलत्व सत्य नहीं न तो अस्मत् पक्ष दूषित इतने मात्र से हमारे पक्ष में दोष भी नहीं आता है कहा हमारे पक्ष में दोष भी नहीं आएगा अर्थवाद भी घटेगा ये क्या कह सकता तद अघटनायम अपी ये वाक्य में अर्थवाद नहीं घटने पर भी कौन वाक्य में स आत्मरूपाम रखेगा आदि में अर्थवाद न घटने पर भी तद अघटनायम अपी इसकी संगति न लगने पर भी न अस्मत् पक्ष है हमारा पक्ष जो है मनुस्मृति का वाक्य को लेकर हम चल रहे हैं द्वादश अध्याय में तो कर्म का फल है ये कह रहे हैं इसको इसमें कोई क्षति नहीं होती तदैव तद अभूतार्थवाद तुम क्या चाहता तुमने अभूतार्थवाद को त्याग दिया क्या हटाया तत्रापि अभूतार्थवाद तुम माभूत तुमने त्यागा हुआ है ये बोल करके भाष्य के शुरू में कहा ना तत्रापि अभूतार्थवाद तुम माभूत हम दृष्टांत में भी अभूतार्थवाद में हो विद्वान अर्थ हो तुमने त्यागा हुआ है हमने कहा त्यागा हुआ है इसे बात दिया तबई वह हमारे पक्ष की स्थिति नहीं क्योंकि तबई वह तद अभूतार्थवाद तुम त्यजत तुमने उस वाक्य को अभूतार्थवाद का त्याग तुमने किया वहां भी अभूतार्थवाद न हो करके तुमने भाष्य में कहा तत्रा भी अभूतार्थवाद तुम अभूत करके तुमने कहा तो त्यागे वाला तुम्हारा ही तद विरोध उसके साथ विरोध होगा अर्थवाद वाक्य विरोध तुम्हारे साथ ही होगा हमारे साथ विरोध नानो कर्म विपाक प्रकरण से अर्थवादत्व अभाव जो कर्म विपाक प्रकरण है द्वादशाध्याय मनुस्मृति अर्थवाद नहीं है वो यथार्थवाद है ऐसा मानने पर अर्थवादत्व अभाव है कि ब्रह्मादि नाम काम कर्म फलत्व फिर भी ब्रह्मादि की जो बताया ना ब्रह्मादि शिशु धर्म महान अव्यक्त बता ये काम्य कर्म का फल है वो तो चलो मनुस्मृति को हम अर्थवाद नहीं मानते यथार्थवाद है मानते हैं फिर भी ब्रह्मादि सुश्रुति आदि जो मनुस्मृति आया वो काम्य कर्म का फल है नित्य कर्म का फल है काम्य कर्म का फल है पूर्वादि का है कर्म विपाक प्रकरण से अर्थवाद तो अभाव है कि कर्म विपाक प्रकरण कौन है द्वादशाध्याय कर्म का फल का कथन वही द्वादशाध्याय मनुस्मृति अर्थवाद न होने पर भी ब्रह्मादि नाम जो ब्रह्मादि सुश्रुति धर्मो महान अव्यक्त इत्यादि जो कहा है तो ब्रह्मादि नाम काम्य कर्म फलत्वाद न ज्ञान संयुक्त नित्य कर्म फलत्वम फिर उपासना से पूर्वादि के मत में ज्ञान है वो सिद्धांत होते उपासना उपासना से कर्म का फल नहीं है ब्रह्मादि जो पद मिलना है तो पूर्वादि कहा तथो मोक्ष एवं तत्फलत्व इसलिए क्या होगा तो नित्य कर्म का फल नहीं है वो, इसका मतलब मोक्ष ही फल होगा। नित्य कर्म का फल क्या होगा? नित्य कर्म का फल ये ब्रह्मादि नहीं है, मोक्ष ही फल होगा, ये पूर्वादि का है। आठ की टिप्पणी में कहा तेषाम समुचित नित्य कर्म फलत्व अभाव। तेषाम माने ब्रह्मादि नाम, जो ब्रह्मादि बताया ना, ब्रह्मा विशिष्ट गौरव महान अद्वैत उत्तमान साक्षी योग्यता माहौल मनुष्य ने कहा था, वो समुचित का नित्य कर्म का फल नहीं है। माने उपासना ज्ञान समुचित नित्य कर्म का फल नहीं है, वो तो काम्य कर्म का फल है। तो फिर समुचित कर्म का फल क्या होगा? मोक्ष होगा, सिद्ध होगा, ये पूर्वाज ने कहा। तो इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं न च कहा, न च ब्रह्मा विश्वसिद्ध इत्यादि नाम काम्य कर फलत्व सत्यम भक्तों। ब्रह्मा विश्वसिद्ध धर्म हो महान अव्यक्त है वह उत्तमान सात्विकों एकांत गति माहौल मनुष्य युद्धवाक्य है ना, ये काम्य कर्म का फल कहीं कहा जा सकता है। उत्तमान गति उत्तम गति है संसार में, सत्यम उसी गति है, यही है। अब यहां पर निष्कर्षता भी करना है उनका, तो यही सबसे उत्तम गति पुण्य कर्म का फल होता है, पुण्य कर्म है उसका फल है, उत्तम कर्म का फल है। ठीक है, तेषाम काम्यानम कर्माम इति आवत, तेषाम माने काम्यानम कर्माम, तेषाम देवसाष्टया ऐसा है ना, उस काम्य कर्म का फल तो देवता के समान होना है, स्वर्ग काम रहेगा पुत्र काम रहेगा आदि आदि बाकी आए कामना पूर्वक जो आएगा वो काम करना है। तो ठीक काम करते हैं, देव शासित आया देवैर इंद्रादि भी समान ऐश्वर्य प्राप्त है करते। देव शासिता माने क्या है? देवता जो इंद्रादि के समान ऐश्वर्य प्राप्ति होना, इंद्रादि अधिकार नहीं मिलना, इंद्रादि समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, जो कर्मदेव का ऐसी स्थिति हो जाती है, यहां से कर्म करके जो देवलोक में जाने वालों को अधिकार नहीं मिलता, अधिकार तो आजान देव के हाथ में होता है। उक्तत्वात कहा वास में तेषाम साष्टाया फल से उक्तत्वात, देव के समान ऐश्वर्य फल बताया। उक्तत्वात माने कहां कहां का? प्रवृत्तम कर्म संसद्य देवानाम ये साष्टाम साष्टाम, मनुष्य द्वादश अध्याय में कहा था प्रवृत्ति कर्म और निवृत्त कर्म दो प्रकार के कर्म है, तो प्रवृत्त कर्म करने वालों का क्या होगा? देवताओं के ऐश्वर्य समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ये कहा था पहले मनुष्य को। नोनो विद्या संयुक्तानाम नित्यानाम कर्मणाम फलम ब्रह्मादि भावश्चेत कथम तान ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि आस्थीयन्ते तथा। विद्या संयुक्त कर्म ने उनके यहां ज्ञान संयुक्त कर्म है, और सिद्धांत के मतलब उपासना संयुक्त कर्म है। नित्यानाम कर्माम विद्या सहित जो नित्य कर्म है, ज्ञान सहित नित्य कर्म का फल ब्रह्मादि भाव से, ब्रह्मादि भाव है ब्रह्मा विष्णु सृज आदि बनना है, उपासना सहित कर्म का फल ऐसा होना, ज्ञान सहित कर्म का फल होना हो तो फिर प्रथम तान ज्ञान उत्पत्त्यर्थानि, फिर वही कर्म नित्य कर्म ज्ञान उत्पत्ति के लिए कैसे मान सकते हैं? उनका फल तो हो गया ब्रह्मादि बन जाना, फिर ज्ञान उत्पत्ति के लिए कैसे होगा नित्य कर्म? फिर साधकों कहते हैं नित्यादि कर्म करो जिससे अंधकर्म सिद्धि कैसे होगा? नित्य कर्म चले गए वो फल दे के संतान हो गए ब्रह्मादि बनकर बना करके कथम फिर तान ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि आस्थीयन्ते, फिर ऐसा स्वीकार कैसे करता है? ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं। तस्मात कहा, तस्मात साधि संधि नाम दो प्रकार के नित्य कर्म है, फलाभिलाषा सहित और फलाभिलाषा रहित। साधि संधि नाम नित्यानाम कर्माम सर्वमेद अश्वमेध अचनाम सा, एक तो फलाभिलाषा से नित्य कर्म का फल और दूसरा सर्ववेद अश्वमेध आदि जो यज्ञ है उनका फल ब्रह्मत्व आदि ने फला, उनका फल ब्रह्माजी व नई ब्रह्मा विश्व सूर्य धर्म ने पता है फल है। और मेरा विषम जी जो नित्य कर्म होगा उसका फल अंतकर्म की सिद्धि के माध्यम से परंपरा से ज्ञान होना है। ठीक है, कर्मणाम मुक्ति फलत्व अभाव तत्शब्दार्थ तस्मात्शब्द तस्मात कर्म जो मुक्ति नहीं दे सकते, कर्मणाम मुक्ति फलत्व अभाव कर्म जो मुक्ति फल का अभाव वाले ये तत्शब्द का तस्मात का ही है। साधि संधि नाम देवता भावे फले अनुराग बताम दिया, साधु संधिराम देवता भाव बनने में ब्रह्मादि बनने में क्या है फले अनुराग बताओ, देवता फल में अनुराग कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे चाहने वाले को ब्रह्मादि बना वो करता नित्य करता, और फल न चाहने वाले को अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के लिए होंगे। नौ की टिप्पणी कहते हैं अधिकारी अधिकारी राम का देश अधिकारी पुरुष है ना उनके लिए नित्य कर्म का फल से ऐसा बन जाता है। तथा तो कर्तरी षष्ठी कहते हैं, षष्ठी विभक्ति है फले अनुराग बताओं करके षष्ठी का बहुवचन है। क्यों कर्तरी कर्मणों कृति ऐसा सूत्र आता है, कृतंत के रूप में कर्ता में अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे षष्ठी एक अलग है किंतु कई षष्ठी करने वाले कई सूत्र हैं षष्ठी विभक्ति के लिए, कर्ती कर्मणों कृति ऐसा सूत्र आता है। कृदंत के योग हो जाने पर कर्ता में अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाए। नित्यानि कर्माणि स्रौतानि स्मार्तानि च अग्निहोत्र संध्या उपासना प्रवृत्ति में निर्वचन देने फलाभिलास विकलानि परमेश्वरात्मोद्या क्रियमाणानि इत्यादि, पहले तो भाष्य ही है इसका। ऐसा पुनर्नित्यानि, ये तो साविलास पूर्वक नित्य कर्म करने वाला का फल हो गया ब्रह्मादि की प्राप्ति, ब्रह्मादि की प्राप्ति। ऐसा पुनर्नित्यानि निर्विसंधीनि, जिन लोगों के नित्य कर्म है निर्विसंधि है फलाशा रहित है। नित्य कर्म दो प्रकार के, फलाशा सहित और फलाशा रहित। यदि फलाशा सहित है तो ब्रह्मादि योनि को प्राप्त होना है, अधिकारी पुरुष बनना है, और फलाशा रहित है तो क्या होना उसका, ये कहते हैं। यह शाम पुनः जिन लोगों का पुनः नित्यानि निर्विसंधीनि, जो नित्य कर्म निर्विसंधि कर्म है, कैसे संधि है, फलाभिलाषा रहित नित्य कर्म है, उपासना सहित है। आत्मसंस्कारधानि माने मन संस्कार के लिए होता है वो कर्म, किसके लिए, आत्मा माने मन, आत्मा नित्य शुद्ध को तो संस्कार नहीं, जहां संस्कार की बात आएगा मन है वो। आत्मसंस्कारधानि मन संस्कारधानि, मन के संस्कार के लिए होते होता है, मन शुद्धि के साधन होते होता है। दो नंबर टिप्पणी में कहा संस्कार शुद्धि, संस्कार मन शुद्धि, मन शुद्धि के साधन है वो नित्य कर्म। तेषां ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि, जिनका नित्य कर्म निर्विसंधि हो रहा है उनका क्या, ज्ञान उत्पत्ति के लिए हो जाते परंपरा से, साक्षात तो नहीं है परंपरा से ज्ञान उत्पत्ति के साधन बन जाते हुए नित्य कर्म फलाभिलास रहित बने हो। और नित्य कर्म ये वर्णाश्रम भी भिन्न भिन्न कर्म है, चारों वर्ण चारों आश्रम के लिए भिन्न भिन्न कर्म हो जाते हैं। आने वाले नित्यानि क्योंकि ब्राह्मीयम क्रियते तनु स्मरणार्थ, महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, ऐसा कहा था मनुस्मृति ने कहा था। महायज्ञ जो पंच यज्ञ होते हैं और यज्ञ माने अन्य यज्ञ हैं, इनके द्वारा ये जो तनु से उपलक्षित जो अंतकर्म है ना इसको सिद्धि किया जाता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, ऐसा कहा था ब्राह्मीयम क्रियते तनु कहा था। 757 प्रश्न का बोलते आए थे, 757 ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, ऐसा स्मरणार्थ ऐसा स्मरण किया है पूर्व मनुस्मृति का आएगी। तेषाम आराध उपकारकत्व, आराध जो है ना अव्यय है, समीप के लिए प्रयोगता दूर के लिए प्रयोगता है। तेषाम माने नित्य कर्म साविलासा रहित निर्विसन भी नित्य कर्म है, दूर से उपकार करने वाले थे, मोक्ष के उपकारक है ये भी, दूर से साक्षात मोक्ष नहीं दे सकते। नित्य कर्म करने से क्या होगा, अंतकर्म की शुद्धि, अंतकर्म शुद्धि होने से वेदांत श्रवण सही सुनेगा, नहीं तो तब तक सुनता नहीं सही, सुनना माने अर्थ ज्ञान भी हो जाना है, तात्पर्य के साथ अर्थ ज्ञान होना वो सुनना होता है, तो तब तक श्रवण नहीं होगा, होता ही जब तक मन में विक्षेप है श्रवण नहीं होता, नहीं होता श्रवण होगा वेदांत श्रवण आदि के द्वारा, फिर मन निध्यास आदि ज्ञान होगा। तो दूर से उपकार करने वाले होते हैं नित्य कर्म, तेसा मन नित्य कर्माम, जो उपासना से नित्य कर्म है निष्काम भाव से किया है उनका आराध उपकारकत्व आदमी, दूर दूरेण दूर से उपकार करने वाले होते हैं, साक्षात उपकारक नहीं है दूर से उपकारक है। मोक्ष साधनानी, अभी मोक्ष साधन होते हुए भी वो मोक्ष साधन भी कर्माणी भवती, हाँ हमारे ब्रह्मलोक आदि के साधन भी कर्म हो जाते हैं और मोक्ष के साधन भी कर्म हो जाते हैं दूर से नित्य कर्म, ऐसा है भगवान प्रीति न विरुद्ध थे, कोई विरोध नहीं होता, वही नित्य कर्म ब्रह्मलोक आदि साधन भी है, वही नित्य कर्म मोक्ष के साधन भी हो जाते हैं। एक नंबर जितने कहा आ रहा कर्मणाम पारंपरिक मोक्ष प्रयोजकत्व, कर्म भी परंपरा से मोक्ष का प्रयोजक है, काम्य कर्म नहीं प्रतिष्ठ कर्म नहीं नित्य कर्म, परंपरा से मोक्ष के साधन हो जाते हैं। यथा अयम अर्थ सत्य जनकाख्याय का समाप्त हो बक्षा। ये जो विषय है ना कर्म भी मोक्ष के लिए दूर से परंपरा से साधन होते, ये विषय हम जनक और याज्ञवर्क की कहानी जो चतुर्थ अध्याय है षष्ठ बोल दिया, षष्ठ माने ये तो वृद्धार्ण क्रम से षष्ठ है, उपनिषद क्रम से चतुर्थ चतुर्थ, अभी तो हम तृतीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय। जनक आख्याय का समाप्त हो, जनक और याज्ञवर्क की जो कहानी है समाप्ति के स्थान पर हम ये बात श्रुति बोलेगी पक्षा हम कहेंगे उस बात को कहते हैं क्या कहेंगे वहां दो नंबर के ब्रह्म कहा बक्षा चार चार बाईस में कहेंगे तमेतम ब्राह्मणा विविध संति यज्ञ दान तपसा नाशे न ऐसा यज्ञ कर्म ही तो है वो परंपरा से उपकार दिखाया है तमेतम उस आत्म तत्व को ब्राह्मणा विविध संति मुख्य लोग उसे जानना चाहते हैं किस साधन से यज्ञ दान तपसा नाशे नित्य कर्म मान ये नहीं मानी फलाभिलाषा रहित कर्म को कहना है अनाशके न दूसरे तो नाशक वाले होते हैं काम कर्म नाशक होते हैं फल हो गया समाप्त हो गया क्या अनाशक कर्म है ये कौन ऐसा कर्म यज्ञ अनाशक यज्ञ माने नित्य कर्म और अनाशक तप अनाशक दान माने निष्काम भाव से दान निष्काम भाव से कर्म निष्काम भाव से तप हो तो मोक्ष के साधन हो जाते उसको इसी साधन से उस तत्व को जानने की इच्छा करते हैं ऐसा जनक और याज्ञवल्क की आख्याय की बात आएगी फिर किसान बोली क्या क्योंकि तीनों का विश्लेषण अनाशक न लगा हुआ है एक तो नाशक होते हैं तब भी नाशक होते हैं फल भोगने वाला समाप्त हो जाते हैं कर्म भी नाशक होते हैं दान भी नाशक होते हैं किंतु अनाशक न कहा गया है जो नाश न होने वाले निष्काम भाव से किया जाता है यथाज अयम अर्थ कर्म भी परंपरा से मोक्ष के साधन होता है ये विषय को यज्ञ दान तथा अनाश ज्ञान करके आगे बताएंगे इस बात को ये तू विशद अध्यादिवत इति उत्तम पूर्वादि ने कहा था कर्म भी मोक्ष देता है जैसे जहर मारक है फिर भी मंत्र के संबंध होने से अमृत बन जाता है दही स्वतः बुखार के काम करती है किंतु उसमें शर्करा मिलाएंगे तो पुष्टि के कारण बन जाता है इसी प्रकार केवल कर्म खराब है वहां पर ज्ञान मिल जाए तो वो कर्म मोक्ष देने वाला हो जाता है केवल कर्म तो संसार देगा किंतु ज्ञान से संयुक्त होने पर मोक्ष देगा ज्ञान वो ज्ञान बोलते हैं उपासना है ऐसा उनका कहना था एक कहा एक तो विषद अध्यादिवत विष और दही के समान कर्म भी मोक्ष देते हैं कहा था इस उत्तम तत्र प्रत्यक्ष अनुमान विषयत्वाद अविरोध विषद अध्यादि में प्रत्यक्ष का विषय है और विष में प्रत्यक्ष का विषय नहीं अनुमान का विषय है और दही में प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए वहां विरोध नहीं हुआ दृष्टांत में विरोध नहीं है किंतु कर्म मोक्ष देने में विरोध होता है कर्म से मुक्त नहीं हो सकता यह तो विषद अध्यादिवत उत्तम पूर्वादि ने कहा था तत्र प्रत्यक्ष अनुमान विषयत्वाद एक प्रत्यक्ष विषय है दही और अनुमान का विषय विष इसे वहां विरोध नहीं है किंतु अविरोधा कहा तीन और चार की टिप्पणी है ना तीन बताते दृष्टांत दृष्टांत जो दिया था पूर्वाज ने विष्णु से दिया था दृष्टांत दिया था अनुमान क्या है तो कहते हैं त्वदभक्षितम इदम विष्णुद्यादि त्वजीवन पुष्ट्यादि प्रयोजकम मंत्र सरकार संस्कृतत्वाद मदभक्षित विषद्यादिवत इति परार्थानुमान अनुमान दो प्रकार के स्वार्थानुमान एक परार्थानुमान दूसरे को समझाने के लिए अनुमान इसको परार्थानुमान कहते हैं कैसा त्वदभक्षितम इदम विषद तुमने जो दहर आदि खाया है दही खाया या कैसा दही आदि लिया तुमने कहते हैं त्वत जीवन पुष्ट्यादिगम तुम्हारे जीवन की पुष्ट्यादि के लिए है वो प्रयोजक मंत्र सरकार से संस्कृत तत्व क्यों मंत्र और सरकार से संस्कृत जहर लिया तुमने केवल जाही नहीं लिया केवल जहर नहीं लिया मंत्र से और सरकार से संयुक्त है ऐसा लिया है इसलिए तुम्हारे जीवन की पुष्टि के लिए है तो दृष्टांत क्या है तो कहा मधभक्ष तो विशुद्ध देता दिवस मैंने भी ऐसे करके खाया था पुष्टि हो गई मेरी मंत्र से संयुक्त करके जहर लिया था और सरकार मिला के दही लिया था पुष्टि हो गई मेरे सही से पुष्टि बनी वैसे तुम्हारी पुष्टि के कारण है ऐसे अनुमान से सिद्ध होगा ठीक है प्रार्थना में देखना चाहिए कहा पांच बजे पांच बजे अच्छा नहीं चार हो गया यह तो यस्तु अत्यंत शब्द गंभीर अर्थ, अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं है मोक्ष जो है, अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं है, केवल शब्द से जाना जाता है, शास्त्र का विषय है। यस्तु अत्यंत अशब्द गंभीर अन्य प्रमाण, ये तो अन्य प्रमाण का विषय था, कौन विसंध्यादि जो तुमने कहा था वो ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान का विषय है वो घट जाता है, वहां पर भिन्न कार्यकर हो जाते हैं, किंतु जो अत्यंत शब्दगम्य अर्थ है माने अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसा जो शब्दगम्य अर्थ है शास्त्रगम्य अर्थ है तत्र वाक्य से अभाव है, वहां कोई ऐसा वाक्य मिलेगा नहीं बोलने वाला, वाक्य न हो यदि शास्त्र वाक्य न हो तो तदर्थ प्रतिपादक से न सत्यम कल्पयितुं विश्वद्यादि साधर्म का, उसके अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए विश्वद्यादि का सामर्थ्य कल्पना नहीं कर सकते, जैसे विश्वद्यादि माने अन्य के द्वारा संयुक्त होने पर अन्य कार्य करते हैं ऐसे कर्म भी मोक्ष देने वाला होगा ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। यस्तु अत्यंत में पांच की टिप्पणी में कहते हैं मानांतर अगम्यत्व अत्यंत, अत्यंत शब्द का था अन्य प्रमाण का विषय नहीं जाना, केवल शब्द से ही जाना जाता है, शास्त्र का विषय हो जाना, वहां पर विशद अध्यायी का दृष्टांत नहीं दिया जा सकता, वो तो प्रत्यक्ष अनुमान का विषय था और ये शास्त्रगम्य अर्थ है मोक्ष, यहां पर नहीं कह सकते कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं होगा, विशद अध्यायी का दृष्टांत दे करके कर्म से मोक्ष कह नहीं सकते, इस सिद्धांत की तरह समय हो गया है ठीक है फिर पूर्णमद पूर्णमद पूर्वस्य पूर्णमादाय।